सीधा एक बड़े से पेड़ से जा लगी। राजवीर के सिर पर थोड़ी सी चोट थी, लेकिन फिलहाल उसने अपनी चोट पर ध्यान नहीं दिया और गाड़ी को बैक करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी बुरी तरह से पेड़ पर लग गई थी, जिस वजह से थोड़ी सी डैमेज भी हो गई थी। शिवाय बोला, राजवीर भागने से कोई फायदा नहीं, इनका सामना करते हैं। वहीं दिव्यांश ने शिवाय की पूरी बात सुनी भी नहीं और अपनी गन लोड करके बाहर निकला। देखते ही देखते वो तीन चार गाड़ियां जो उनकी गाड़ी का पीछा कर रही थी उन पर शूट करना शुरू कर दिया। शिवाय और राजवीर भी गाड़ी से उतरे और उन्होंने भी उन गाड़ियों पर शूट करना शुरू कर दिया। दिव्यांश और राजवीर के हाथ में तो गन थी, लेकिन शिवाय के हाथ में मशीन गन थी और वो बिना सोचे समझे बस शूट करता हुआ आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते वो बिल्कुल उन गाड़ियों के पास आ गया और उन गाड़ियों के अंदर जो ड्राइवर बैठे थे, शिवाय ने उन ड्राइवरों को भी शूट कर दिया। करीब 20 मिनट तक बुलेट चलती रही। उस सुनसान सी सड़क पर पूरा शोर हो चुका था। उन गाड़ियों के शीशे टूट चुके थे, उनमें से खून भी निकल रहा था। देखकर ही पता चल रहा था कि अंदर जितने आदमी बैठे थे, सीनियर रघुवंशी ने सबका सफाया कर दिया। आखिरकार तीनों ने राहत की सांस ली। शिवाय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और उसने पलटकर डैनी की गाड़ी की तरफ देखा। तीनों ही वापस गाड़ी के पास आए, लेकिन जब उन्होंने गाड़ी खोलकर देखा तो वहां डैनी नहीं था। डैनी को वहां ना देखकर शिवाय के दिल की धड़कन एक बार फिर बढ़ गई। वो लोग डैनी को ले जा चुके थे। शिवाय घुटनों के बल बैठ गया। दिव्यांश बोला, फिक्र मत करो, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। दिव्यांश इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी, ना कोई दूसरा व्हीकल। समझ नहीं आ रहा था वो लोग डैनी को इतनी चतुराई से कैसे लेकर चले गए। फ्लैशबैक एंड। डैनी की आंखों में आंसू थे और अनिरुद्ध के आंसू तो रुक भी नहीं रहे थे। उसे नहीं पता था कि उसके पापा ने इतना सब कुछ झेला, वो भी उस शिवाय की वजह से। 18 साल तक रणविजय सिंह राणा की कैद में रहे। अगर उस दिन डैनी नहीं जाता तो शायद ये सब कुछ शिवाय पर बीतता। और इसी बात का दुख शिवाय को था कि उसकी वजह से डैनी फंस गया, उसकी दुश्मनी की वजह से डैनी की जिंदगी बर्बाद हो गई, उसका परिवार बिखर गया। डैनी आज टूट रहा था। एक बार उसे शिवाय ने संभाला था और आज अनिरुद्ध संभाल रहा था, लेकिन अनिरुद्ध की आंखों में वो सब बढ़ता जा रहा था। उसने अपने पापा को देखकर कहा, फिक्र मत कीजिए पापा, आपको जितना परेशान होना था, जितना दुख झेलना था, आप दुख झेल चुके। अब दुख झेलने की बारी रघुवंशी फैमिली की है, अब टूटने की बारी रघुवंशी फैमिली की है। उनकी वजह से हमारा परिवार बिखर गया और वो लोग अपनी खुशियों को 20 साल तक सेलिब्रेट करते आए हैं, लेकिन अब उस घर में कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं होगा, कोई खुशी सेलिब्रेट नहीं होगी। डैनी कुछ नहीं बोला। वो अच्छे से जानता था कि अनिरुद्ध अभी गुस्से में है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अनिरुद्ध का गुस्सा अब कभी शांत नहीं होगा। दूसरी तरफ शिवाय स्टडी रूम में आ गया था। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे भी कुछ याद आया। डैनी के चले जाने के बाद शिवाय कुछ दिन तक रघुवंशी मेंशन नहीं गया, डैनी को ही ढूंढता रहा, लेकिन उसे डैनी कहीं नहीं मिला। आखिरकार उसे डैनी के कहे हुए शब्दों पर अमल करना था। शिवाय ने अपना सामान पैक किया और सीधा शिमला के लिए निकल गया। वो वंदना और बच्चों को लेकर मेंशन वापस आना चाहता था, लेकिन जब वो शिमला गया तो उसे वहां वंदना नहीं मिली और ना ही डैनी के बच्चे। शिवाय तो पहले ही गिल्ट में जी रहा था, अब उसका गिल्ट थोड़ा और बढ़ गया। शिवाय ने अपने सारे आदमी वंदना को ढूंढने के लिए लगा दिया और वापस मेंशन आ गया। दूसरी तरफ जब कई दिन तक डैनी वापस नहीं आया तो वंदना को टेंशन होने लगी। उसने कई बार मेंशन में फोन किया, लेकिन वंदना की किस्मत खराब थी, एक बार भी किसी से बात नहीं हो पाई और इसीलिए वंदना अपने बच्चों को लेकर राजस्थान वापस आ गई। जब वो अपने बच्चों को लेकर टैक्सी का इंतजार कर रही थी तभी एक आदमी वहां आया और उसने वंदना को देखकर कहा, आपका नाम वंदना है? वंदना ने हाँ में गर्दन हिला दी। वो आदमी बोला, चलिए मेरे साथ, आपको शिवाय रघुवंशी ने बुलाया। ये सुनकर कि उन्हें शिवाय रघुवंशी ने बुलाया है, वंदना के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई। उस वक्त उसकी गोद में आराध्या थी और उसने अनिरुद्ध का हाथ पकड़ा हुआ था। अनिरुद्ध के पास एक बैग था। वंदना उस आदमी के साथ वहां से चली गई। वो आदमी वंदना को अपनी गाड़ी में बिठाकर बोला, आप यहीं बैठिए बहन जी, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो आदमी अपनी गाड़ी के बैक साइड में गया और किसी को फोन करके बोला, सर डैनी की वाइफ मिल गई है और उसके बच्चे भी। दूसरी तरफ से रणविजय की आवाज आई, तो फिर मैंने जो कहा था वैसा ही करो, कुछ भी करके उन तीनों को रघुवंशी मेंशन जाने मत देना। शिवाय को मैं बंदूक से नहीं मार पाया तो क्या हुआ, लेकिन गिल्ट से जरूर मार दूंगा। उस आदमी ने ओके कहकर फोन काट दिया और गाड़ी में बैठ गया। फिर वंदना को लेकर एक गंदी सी बस्ती में चला गया। उस बस्ती को देखकर वंदना को अपनी पुरानी बीती हुई जिंदगी याद आ गई। उसने उस आदमी को हैरानी से देखकर कहा, शिवाय सर यहाँ थोड़ी रहते हैं, वो तो बड़े से घर में रहते हैं। वो आदमी बोला, लेकिन शिवाय सर ने आपको यहीं रहने के लिए कहा है और कहा है कि आप लोग यहीं रहिए, वो कुछ दिनों में आपसे आकर मिलेंगे। वंदना तो मासूम थी, उस आदमी की बातों में आ गई। वैसे भी दो बच्चों को लेकर कहाँ जाती, उसे लगा कि शायद शिवाय सच में उससे मिलने आएगा और वो उस बस्ती के छोटे से कमरे में अपने बच्चों को लेकर रहने लगी। कई दिन बीत गए लेकिन वो आदमी नहीं आया और ना ही शिवाय वंदना से मिलने आया। और इस बीच वंदना को एक फोन आया। वंदना ने फोन रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, शिवाय तुम्हारे पति को मार रहा है, सड़क के उस पार जाकर अपने पति को बचा लो वरना वो तुम्हारे पति को मार देगा। ये सुनकर वंदना की सांसें ऊपर नीचे होने लगी और उसने अपने सोते हुए बच्चों को वहीं छोड़ा और भागते हुए अपने कमरे से बाहर निकल गई। वंदना बस भागे जा रही थी, भागते भागते बस्ती से निकलकर सड़क के पास आ गई। उसने इधर उधर देखा तो बहुत सारी गाड़ियां जा रही थी। वंदना के कानों में तो एक ही बात गूंज रही थी कि शिवाय डैनी को मार रहा है। वहीं कमरे में आराध्या की आंख खुल गई। उसने जब अपनी माँ को नहीं देखा तो वो भी रोते रोते अपने कमरे से बाहर निकली और अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते रोड तक आ गई। उसने देखा तो वंदना सड़क पर भागे जा रही थी और तभी एक ट्रक आया और उसने वंदना को टक्कर मार दी। ये देखकर आराध्या एकदम शांत हो गई। 2 साल की थी आराध्या, ठीक से सब कुछ जानती भी नहीं थी। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ सड़क पर पड़ी हुई थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और आज तक वो ट्रक को देखते ही पैनिक हो जाती है। जब वो अभिमान से मिली थी तब भी वो ट्रक देखकर पैनिक हो गई थी। आराध्या अपने छोटे छोटे कदमों से अपनी माँ के पास जाने लगी और तभी पीछे से अनिरुद्ध ने आराध्या को पकड़ लिया। अनिरुद्ध थोड़ा समझदार था, उसने आराध्या को जल्दी से गोद में उठाया और भागता हुआ अपनी माँ के पास गया। उसने अपनी माँ को हाथ हिलाकर उठाने की कोशिश की लेकिन अब वंदना की आंखें बंद हो गई थी। थोड़ी देर में वहाँ एम्बुलेंस आई और वंदना को लेकर जाने लगी थी। अनिरुद्ध बोला, वो मेरी माँ है, उसे कहाँ ले जा रहे हो? उनमें से एक आदमी ने कहा, हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, देख नहीं रहा तेरी माँ का कितना खून बह गया? अनिरुद्ध बोला, मैं भी चलूंगा। उस आदमी ने कहा, तू अपनी बहन को लेकर घर जा, तेरी माँ ठीक होगी तो घर आ जाएगी। अनिरुद्ध जिद करने लगा कि वो अपनी माँ के साथ जाएगा लेकिन एम्बुलेंस वाले आदमी ने अनिरुद्ध को एम्बुलेंस में बैठने नहीं दिया और वंदना को लेकर वहाँ से चला गया। अनिरुद्ध आराध्या को गोद में ले उस एम्बुलेंस के पीछे भागता रहा और तब तक भागता रहा जब तक वो थक नहीं गया और उसके बाद वो अपनी बहन को सीने से लगाए रोने लगा। आखिर वो भी तो छोटा सा ही था लेकिन था बहुत समझदार। जैसे तैसे अपने आंसू पोंछ कर वो अपनी बहन को वापस से इस बस्ती में ले आया। कुछ दिनों बाद वो आदमी वापस आया और उसने अनिरुद्ध को कहा, तेरी माँ पागल हो गई और उसे पागलखाने एडमिट कर दिया। ये सुनकर अनिरुद्ध रोने लगा लेकिन उस आदमी को खास फर्क नहीं पड़ा, वो वहां से चला गया। अब अनिरुद्ध खुद को भी संभालता और अपनी छोटी सी बहन को भी और एक चाय के स्टॉल पर काम करने लगा। और वहीं शिवाय से उसकी मुलाकात हुई। जब शिवाय अनिरुद्ध से मिला था तब नहीं जानता था कि अनिरुद्ध जानी का बेटा है क्योंकि अनिरुद्ध बहुत छोटा था। लेकिन फिर शिवाय ने अनिरुद्ध और आराध्या के बारे में पता किया तो उसे मालूम हो गया कि ये डैनी और वंदना के बच्चे हैं और तब से शिवाय उन बच्चों का ख्याल रखने लगा। फ्लैशबैक एंड। ये सब याद करके शिवाय की आंखों में भी पानी था। ऐसा नहीं था कि दुख बस डैनी और डैनी के परिवार को हुआ था, शिवाय को भी बहुत हुआ था। वो सच में गिल्ट में मर रहा था। हर दिन उसे ये बात मार देती थी कि उसकी वजह से डैनी के बच्चे अनाथ हो गए, उसकी वजह से डैनी रणविजय सिंह राणा की कैद में रहा, उसकी वजह से वंदना पागल हो गई। पर शिवाय संभालता संभालता थक गया था। अभी तो उसका एक गिल्ट खत्म भी नहीं हुआ था कि शिवांगी का गिल्ट उसके कंधों पर आ गया। अगर अनिरुद्ध शिवांगी से मिलने नहीं आया तो शायद ही शिवांगी जिंदा रहेगी। और यही सब सोच सोच कर शिवाय का सिर दर्द से फट रहा था। और इतने में स्टडी रूम में किसी ने दस्तक दी। शिवाय ने नजर उठाकर देखा तो आर्या खड़ी थी। आर्या को देखकर शिवाय ने किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी दोनों बाहें फैला दी और आर्या जल्दी से शिवाय के पास आकर उसे गले लगाकर खड़ी हो गई। शिवाय के आंसू रुक नहीं रहे थे, वो रोने लगा। रोना नहीं चाहता था लेकिन अब बहुत परेशान हो गया था और परेशान भी अपनी औलाद की वजह से हुआ था। शिवाय जितना संभालता अभिमान उतना खराब कर देता। सब कुछ ठीक तो चल रहा था लेकिन अभिमान के अभिमान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। शिवाय ने अभिमान को घर से तो निकाल दिया लेकिन गिल तो वहीं का वहीं था। वो कैसे अनिरुद्ध को समझाता, वो कैसे डैनी को समझाता, कैसे शिवांगी को ठीक करता। ऐसा लग रहा था जैसे शिवाय अपनी सांसें ले नहीं रहा बल्कि जैसे तैसे सांस खींच रहा है। आर्या भी रो रही थी, उसने शिवाय के बालों को संवारते हुए कहा, मिस्टर ऑलराउंडर थक गए? शिवाय ने अपने आंसू पोंछे और आर्या को देखकर कहा, हाँ मैं थक गया, अब मुझसे नहीं संभालता, अब नहीं होता मुझसे। मैं ये सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाना चाहता हूँ जहाँ सिर्फ तुम हो और मैं हूँ और कोई ना हो। मुझे नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, नहीं चाहिए बिजनेस, नहीं संभालना इस बिजनेस को। सब कुछ दिव्यांश के हाथों सौंप कर कहीं दूर चला जाना चाहता हूँ जहाँ मेरे मन को शांति मिले, जहाँ मैं इस गिल्ट से दूर हो जाऊँ। आर्या ने शिवाय के आंसू पोंछे और उसके माथे को चूमकर कहा, इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती मिस्टर ऑलराउंडर, मैंने आपका नाम ऐसे ही मिस्टर ऑलराउंडर नहीं रख दिया था। आप सच में ऑलराउंडर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको टूटा हुआ नहीं देख सकती, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकती। आप नहीं रो सकते, आप शेर हैं, और शेर भी नहीं है पप्पर शेर है, जिन्होंने सरफराज जैसे इंसान को मार दिया, जिसने नैना जैसी बुरी औरत को उसी की भाषा में समझा दिया। वो हार नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हार सकता, मैं आपको हारने नहीं दूंगी। क्या शिवाय एक बार फिर खड़ा होगा?